modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, cały czas mamy czwartek, 7 czerwca, Patrycjusz Wyżga, czas na kolejną godzinę audycji, zapraszamy do Trójki. Teraz serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Turyści z Katowic w końcu doczekają się wylotu na wakacje. Wieczorem ma odlecieć samolot, który zabierze ich na Korfu. Będą zarzuty dla pseudokibiców zatrzymanych w Rudzie Śląskiej. 6 chuliganów odpowie za pobicie uczniów klasy sportowej. Zimna wojna jutro wchodzi do kin. Za chwilę sprawdzimy, co o polskim filmie nagrodzonym w Cannes mówią krytycy. Wieczorem mają w końcu polecieć na wakacje. Chodzi o 40 polskich turystów, którzy planowali wypoczynek na greckim Korfu. Za około 2,5 godziny z katowickiego lotniska Pyrzowice zabierze ich maszyna linii Small Planet. Samolot miał odlecieć wczoraj rano, jednak przewoźnik odwołał lot. Nadal nie wiadomo natomiast, kiedy wakacje na Majorce rozpoczną pasażerowie innego odwołanego rejsu tego samego przewoźnika. Oni od wczoraj czekają na informacje. Szukamy rozwiązania, szukamy dostępnych maszyn na rynku, żeby ten lot po prostu wykonać jak najszybciej. W tej chwili nie mamy nic potwierdzonego, więc też nie mogę układać żadnych obietnic, o której ten lot się odbędzie. Tyle rzecznik Small Planet, Tomasz Ostojski. Jeśli przewoźnik znajdzie zastępczą maszynę, będzie organizować transport pasażerów z hoteli, w których zostali rozlokowani na lotnisko. Zarzuty usłyszy jutro 6 pseudokibiców, którzy pobili uczniów szkoły sportowej w Rudzie Śląskiej. Najnowsze informacje zebrała nasza reporterka. 6 pseudokibiców w wieku od 15 do 19 lat jest już w rękach policji. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice Arkadiusz Ciozak z Rudzkiej Jednostki, wszyscy przyznali się do pobicia. Nastolatkowie przebywają w areszcie i izbie dziecka. Jutro zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Policjanci od 2 dni intensywnie pracowali nad sprawą wtorkowego pobicia 2 uczniów klasy sportowej, którzy wracając z nauczycielem z kompleksu sportowego na zajęcia do szkoły, zostali zaatakowani przez zamaskowanych napastników. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Prezydent Rumunii przywitany w Warszawie. Klaus Iohannis przyleciał na jutrzejszy szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, czyli Polski, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Estonii. O tych rozmowach opowie Sylwia Białek. Tradycją już jest, że przed szczytem bukaresztańskiej dziewiątki przywódcy państw, które są współgospodarzami spotkania, czyli Polski i Rumunii, wcześniej omawiają zagadnienia związane ze szczytem. Nic więc dziwnego, że rozmowy Andrzeja Dudy i Klausa Iohannisa zdominują kwestie dotyczące polityki bezpieczeństwa. Prezydenci rozmawiają także o koordynacji działań przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli. Najpierw zaplanowano rozmowy w cztery oczy, później odbędą się rozmowy delegacji. Jeszcze przed wizytą szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę na zagrożenia występujące w sąsiedztwie bukaresztańskiej dziewiątki. Powiedział, że kraje wschodniej flanki NATO sąsiadują z krajami, gdzie mają miejsce zamrożone konflikty, jak na przykład w Mołdawii czy w Gruzji, a także z krajami, gdzie występują konflikty otwarte, jak we wschodniej Ukrainie. Także działania Rosji, która w tym regionie nie tylko urządza bardzo duże manewry, ale również buduje potencjał ofensywny, muszą spotkać się z obronną odpowiedzią naszych krajów, dodał minister. O godzinie 19 prezydenci Polski i Rumunii wspólnie otworzą wystawę poświęconą stuleciu polsko-rumuńskich relacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja z Londynu przyjrzy się działaniom strażaków, którzy w czerwcu, rok temu, walczyli z pożarem wieżowca Grenfell Tower. Zginęło w nim 71 osób. Strażacy radzili mieszkańcom wieżowca, by zostali w domach. Tak było przez ponad godzinę od wybuchu ognia. Komunikat był prosty. Zostańcie w mieszkaniach, nie wybiegajcie na korytarz. Dlaczego tak długo trzymano nas w środku? Gdybym nie słuchał straży pożarnej, prawdopodobnie mój syn by dziś żył. Pytał w zeszłym tygodniu jeden z mieszkańców. Wielu ludzi, którzy przeżyli tragedię, a także bliscy ofiar wyrażają podobne obawy. Jest naszym absolutnym obowiązkiem przyjrzeć się możliwości, że popełniono poważne przestępstwo. Czytamy w oświadczeniu policji. Ale Stephen Walsh, prawnik londyńskiej straży pożarnej, przestrzega przed zbyt pochopnymi wnioskami. Zakładanie, że nakaz pozostania w mieszkaniu mógł zostać zamieniony na masową ewakuację w parę chwil, jest fundamentalnym niezrozumieniem tego, jak wyglądała sytuacja. Prawnik przypomina na przykład, że w budynku była tylko jedna klatka schodowa, co utrudniałoby masową ewakuację. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec serwisu Trójki sprawdzamy, co krytycy mówią o zimnej wojnie. To film Pawła Pawlikowskiego, za który dostał nagrodę dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes. A sukces filmu jest absolutnie zasłużony, uważa krytyk filmowy Michał Lenerciński. To nie tylko o miłości takiej, która się nie zdarza albo jest niemożliwa do osiągnięcia, a jednocześnie jest to film o tym, jak jesteśmy my, Polacy, nieszczęśliwi, kiedy jesteśmy poza krajem. Renata Sas, Ekspres Ilustrowany. Jest to film, o którym się nie zapomina po wyjściu z kina. Jest to film, który wchodzi do serca i wchodzi do duszy. Karol Sokosik, Gazeta Wyborcza. Ciężko jest chyba znaleźć drugi polski film, który byłby tak muzykalny, że ta muzyka jest w nim od początku do końca i ta muzyka jest na tak wysokim poziomie. Tu gra muzyka, tu grają genialni aktorzy. Nie na darmo ten zachodni świat zachwycił się naszą parą. To jest film, który zobaczyć trzeba. Nie, to jest film, który przeżyć trzeba. Od jutra Zimna Wojna. Do zobaczenia w kinach. To był Serwis Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy szukali odpowiedzi na pytanie. Właściwie cała Polska mniej więcej już wie, ale teraz rozumiem o oficjalne potwierdzenie. Czy Kamil Glik pojedzie na Mundial do Rosji? Wiele wskazuje, prawie wszystko wskazuje na to, że szans nie ma, ale oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie było. Chyba na razie... Rozpoczyna się konferencja prasowa przed meczem towarzyskim Polaków z Chile i wtedy dowiemy się pewnie, jaka będzie oficjalna informacja na ten temat. Dobrze powiedziałeś, że nie powinniśmy się spodziewać raczej pozytywnych informacji. To, że Kamil Glik nie zagra w Rosji, to niemal pewne. No ale czekajmy na potwierdzenie. O decyzji dowiedzą się Państwo z anteny radiowej Trójki. A my zaczynamy teraz od tenisa. Emocje na korcie Filipa Chatrier były tylko wczoraj. Wtedy Diego Schwartzman ganiał nieoczekiwanie po korcie samego Rafa Nadala. Wygrał nawet pierwszy set. W drugim sytuacja już się wyrównała. Kiedy tenisiści wrócili do gry po dniu przerwy, Hiszpan pokazał miejsce w szyku Argentyńczykowi. Wygrał 3 kolejne partie i zameldował się w półfinale. Podobnie jak Juan Martín del Potro. On w pojedynku 2 dryblasów grał z Marinem Cieliciem. Zwyciężył jak Nadal w 4 setach i też grał na raty z uwagi na wczorajszy deszcz w Paryżu. Całkiem niedawno w Roland Garros zakończył się pierwszy półfinał w turnieju Pani. Liderka światowego rankingu Simona Halep w pierwszej partii oddała Garbinie Muguruzie tylko gema, w drugiej 4 i tak jak przed rokiem awansowała do finału. Mamy też dobre informacje dla nas z French Open. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju Juniorek. W 2 setach pokonała Japonkę Yuki Naito. Fernando Hierro, zdaniem dobrze z reguły poinformowanego dziennika AS, jest kolejnym kandydatem na trenera Realu Madryt. Jako piłkarz wywalczył z królewskimi 5 razy mistrzostwo kraju i 3-krotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Doświadczenie trenerskie ma jednak mizerne. Samodzielnie prowadził tylko Real Oviedo. Z drugiej strony Zinedine Zidane, zaczynając robotę na ławce trenerskiej Realu, doświadczenie miał jeszcze mniejsze. Doświadczenia nie będzie można odmówić załodze jachtu Copernicus. Ta łódź z polską załogą stanęła na starcie pierwszych regat wokół ziemskich, dziś noszących nazwę Volvo Ocean Race. Teraz ten sam jacht wystartuje na ostatnim etapie regat w wyścigu legend. Na pokładzie będzie uczestnik regat sprzed 45 lat Bronisław Tarnacki. Będzie też jego syn Piotr, znany żeglarz, 7-krotny mistrz świata w klasie mikro, który cieszy się na ten rejs z kilku powodów. Po pierwsze, pożegluję z moim tatą, z człowiekiem, który tworzył historię polskiego żeglarstwa. Po drugie, będę miał możliwość podpatrzenia tych zawodowych teamów w Göteborgu i przelecą albo przepłyną koło nas jak pociąg ekspresowy. A poza tym uczestniczę w czymś wyjątkowym. Na co dzień żegluję na łódkach nowoczesnych. Teraz będziemy żeglowali na jachcie, który ma 45 lat. Jest super kondycji, ale jest to nadal wolny jacht. Wyścig legend, ale i super szybkich, nowoczesnych łodzi będący ostatnim etapem Volvo Ocean Race z Göteborga do Hagi rozpocznie się 21 czerwca, a biegam, bo lubię, rozpocznie się już za kwadrans. Na razie trener Adam Nawałka mówi, że drużyna Chile świetnie prezentuje się pod względem wyszkolenia technicznego i dodaje, że to jest ciekawy i atrakcyjny przeciwnik. Od wątków związanych z Kamilem Glikiem pewnie, Krzysiu, nie uciekniemy. Nie uciekniemy, natomiast ta wypowiedź trenera Nawałki to jest taka wypowiedź w jego stylu. No właśnie, czekamy na te informacje dotyczące naszego zawodnika. No właściwie potwierdzenia tego, co nam wszystkim się już prawie na 100% wydaje, jak tylko te słowa się pojawią, powiem o tym Państwu w audycji popołudniowej. Teraz o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane jutro. Na południe okresami duże i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Możliwe także burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura jutro maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie i to jest dopiero początek. Cieplej będzie w centrum, tam 27, a 29 nawet, choć pewnie miejscami gdzieś będzie przekroczona czy osiągnięta 30. Najcieplej na zachodzie i na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sam w bary. Saturn rozdaje sam w bary.

To trójkowa piosenka dnia, Kazik i Zdunek, nagranie pod tytułem Wojny już kwadrans po 17. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Trójka wraca do korzeni. A my wracamy teraz do Iławy na miejscu przy Starym Tartaku. Proszę się rozejrzeć, bo być może Tomka będzie można spotkać i zobaczyć wóz transmisyjny Polskiego Radia. Nad Małym Jeziorakiem jest Tomasz Jeleński. Znów zapewne zabierze nas do jakiegoś niezwykłego miejsca. Tomku, co to będzie tym razem? Odwiedzimy teraz ukrytą w lasach tuż za Iławą, nad jeziorem Slim, niezwykłą szkołę. Tam kapitanowie i piloci portowi ćwiczą manewrowanie frachtowcami i tankowcami w ciasnych kanałach. Próbują wykonać perfekcyjnie na przykład manewr cumowania przy nabrzeżu portowym i nie robią tego w symulatorze, a ćwiczą to wszystko siedząc w odpowiednio zmniejszonych modelach statków. Red port side, midship. Yes. And you see orange diamonds. Yes. Midship. Starboard 10. Jacek Nowicki, dyrektor badawczo-szkoleniowego ośrodka manewrowania statkami w Iławie. Te statki, które tutaj pływają, jakie one są w skali? 1 do 24. Wszystkie liniowe parametry są 24 razy mniejsze niż w rzeczywistości. O, tutaj widzi pan? Zakręca. No zakręca. I cała zabawa polega na tym, że musi w odpowiednim miejscu wyłożyć ster. Midship. Tutaj są profesjonaliści, to są akurat piloci z kanału Kilońskiego. No przejście przez pod mostem. Backward 20. Nazywam się Jarek Krupski, jestem pilotem w porcie Szczecin-Świnoujście. To nie jest proste, ale to kwestia też trochę takiego obycia z tymi i nabrania tego doświadczenia z prawdziwymi statkami. Te modele są oczywiście zeskalowane z prawdziwych planów i nasza sztuka polega na tym, żeby po prostu przekazać to, co wszystko się też nauczyliśmy i w pracy i w życiu takim zawodowym. Manewrowanie tymi modelami momentami faktycznie też nie jest proste, ponieważ ta cała skala też jest przełożona na czas i te wszystkie reakcje, które się tutaj dzieją, to jest trochę 5 razy szybciej niż się to dzieje w życiu realnym. Bo w ten sposób tylko można pojąć, czym jest tak naprawdę ogromna jednostka, którą się pilotuje. Dokładnie. Atakowo. I teraz idziemy z kursem kolizyjnym na drugą jednostkę. Tak, właśnie ta druga jednostka ćwiczy dokładnie takie same pętle i w tym momencie ona idzie pod most. Nie jest to niewykonalne, ale to jest jednak dość trudna sztuka. Pływanie taką nawet zminiaturyzowaną jednostką, pełnomorską. To znaczy, to jest tak jak z nauką jazdy na rowerze. Najpierw człowiek się przewraca, ma wypadki, a potem jest coraz sprawniej i to mniej więcej tak samo jest ze statkami. Parę lat, powiedzmy w moim przypadku blisko 50, jest czas, kiedy można się tego nauczyć. Gdyby nie te modele, to właściwie na symulatorze tego się nie sposób nauczyć. To znaczy, model daje znacznie lepsze odczucie realiów niż symulator. Na symulatorze wszystko jest zaplanowane w taki sposób, że przebieg jednego ćwiczenia to jest godzina, dwie, czasami trzy. W czasie 3 godzin na dowolnym modelu można wykonać tak wiele różnych ćwiczeń i do tego dochodzi ta presja czasu podejmowania decyzji i albo się to umie zrobić, albo nie. Miałbym szansę, gdybym teraz zaczynał w tym zawodzie? O, duże. Widzę, po oczach widzę, że duże. To niesamowite przeżycie, móc posterować takim statkiem. Rzeczywiście wymaga to sporych umiejętności. Proszę sobie wyobrazić, że taki model może ważyć nawet 15 ton. A w tej niezwykłej szkole uczą się kapitanowie żeglugi wielkiej i piloci portowi z ponad 50 krajów na świecie. A uczą ich najlepsi z najlepszych. Są tylko takie 3 szkoły na świecie, a tę, którą właśnie odwiedziliśmy, jest jedyną taką szkołą w Polsce i niestety jest to miejsce zamknięte dla turystów. Mówił Tomasz Jeleński. Tomku, bardzo dziękuję. Tomasz Jeleński, w oczach którego instruktor dojrzał najwyraźniej potencjał do tego, by takimi statkami w przyszłości, kto wie, Tomku, być może sterować. 20 minut po 17. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. A to już, proszę Państwa, biegowa lista przebojów. Przy tym nagraniu w ostatnim tygodniu biegało się Państwu wyśmienicie. A Państwo biegają, bo Państwo lubią biegać. Więcej o bieganiu, głównie i o sporcie już za chwilę. Calling the world from my isolation. Cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Biegowa lista przebojów. No rzeczywiście, panowie, buję całkiem nieźle. Krzysztof Uniewski, Paweł Januszewski, dzień dobry. Można dzień dobry. By przy tym sobie, ja sobie wyobrażam, że przy tym świecie można by pobiegać. Żeby się pobujać, tak, żeby pobiegać, bo właśnie tak niektórzy przychodzą i się bujają, bardziej bujają niż biegają, zamiast po prostu biegać. Tak. A o bieganiu więcej już teraz. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Ty, Paweł, często mówisz właśnie, że w bieganiu najważniejsze jest to, żeby przesuwać się do przodu, prawda? Bo są tacy, którzy mają z tego. No właśnie, żeby nie było, bujam się, bo lubię, tak? Podstawowa zasada biegania, tak? Ale na dyskotekę, jak się chodzi, no to takie bujanie, czy tam, wiecie, w lokalach, to tak ludzie robią, zauważyłem. Ale jest coś w tym, prawda? Że niektórzy biegnąc niespecjalnie szybko przesuwają się do przodu. Tak. Więcej tej energii na boki im wychodzi niż w takim ruchu do przodu. Dziś w Biegam, bo lubię, zaprosimy na kolorową i to dosłownie imprezę biegową, w której wszyscy przesuwają się do przodu. To dlaczego warto wystartować w The Color Run? Zapytałem organizatorkę biegu Sandrę Gruszczyńską. Bo brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, a u mnie na biegu można się naprawdę pobrudzić. Ale będą się brudziły nie tylko dzieci, ale też dorośli. Tak, ja myślę, że to przy tym całym pędzie takiej codzienności, życia codziennego, pracy, obowiązków naszych, przychodząc na mój bieg, można o tym wszystkim zapomnieć. Można pobiegać, czyli od razu automatycznie endorfiny gdzieś tam w nas buzują i można się pobrudzić, czyli cofamy się do tych lat dzieciństwa, młodzieńczych, można zapomnieć o troskach i dobrze się po prostu bawić z najbliższymi. A na czym polega to brudzenie się? Bieg 5-kilometrowy, co kilometr jest inna strefa koloru, czyli rzutu kolorowego proszku. W tym roku mamy 5 kolorów stacji, z czego jedna jest z proszkiem Shine, czyli dodatkowo będziemy błyszczeć. No i brudzimy się kolorowym proszkiem, więc tak naprawdę nie jesteśmy brudni, tylko jesteśmy cali kolorowi. Zapytam, bo pewnie są tacy biegacze, którzy się martwią, że nie wiem, ten proszek się nie zmywa, że może dostaną uczulenia, a ty się uśmiechasz. Uśmiecham się, bo zawsze dostaję pytanie od blondynek. Sama jestem blondynką, dostaję pytanie, czy wszystko zejdzie z włosów. Oczywiście wszystko schodzi i z ubrań, i z blond włosów również. Jeżeli jest jakiś problem z blond włosami, to polecam Coca-Colę. Wszystko zejdzie. Dobrze, to teraz takie szczegóły. Kiedy, gdzie, czy jeszcze można się zapisywać na imprezę? Jeszcze można się zapisywać. Zapraszamy do rejestracji na stronce www.thecolorrun.pl. Są różne pakiety startowe przygotowane, również pakiety dla maluchów. Dzieci poniżej 10 roku życia biorą u nas udział w biegu za darmo. No i 17 czerwca w niedzielę zapraszamy na błonie PGE Narodowego i tam jest start. Paweł, widzących w tysiące biegach organizowanych w naszym kraju, ten mocno się wyróżnia, musisz przyznać. To fakt, z dwóch powodów. Znaczy, to jest ciekawe z dwóch powodów. Pierwsze, że mają tak dużą frekwencję i zdaje się, że tego typu biegi są przyszłością biegów w Polsce. Wydaje się, że biegi maratońskie osiągnęły już, a przynajmniej złapały zadyszkę. Przynajmniej tutaj u nas w kraju już nie ma takich spektakularnych frekwencji. Szczerze mówiąc, rzadko który maraton zanotował na palcach, przyrost. Tak, można jednej ręki policzyć, które maratony mają przyrosty. Natomiast widać, że tego typu impreza, kolorowa, rodzinna, bez napinania się, bez pomiaru czasu, chyba bez pomiaru czasu, aczkolwiek chyba to kompletnie nie ma znaczenia, nawet jak ten pomiar jest, to zupełnie nie ma znaczenia. Ludzie chyba zaczynają szukać takiej trochę zabawy w tym bieganiu, nawet takiego rodzinnego spędzania czasu. Przypomnę, że bo to byłby... bardzo fajnie się rozwija taka turystyka biegowa. Także ludzie jeżdżą, spędzają z sobą czas, przy okazji wystartują. Także nie czas chyba zaczyna mieć znaczenie i to już nie jest wyzwanie, jak to a propos narodowego, na którym odbędzie się, wokół którego odbędzie się ten bieg. Już dużo Polaków było bohaterami na Stadionie Narodowym, to znaczy w biegu maratońskim na ten stadion. Dużo zdjęć na portalach społecznościowych się dużo, pojawiło, dużo prawda? Zdjęć, tak. Już zostało wysłanych, a ludzie chyba doszli do tego, że to bieganie też może być po prostu tak jak nasza audycja. Biegam, bo chodzi o zdrowie. No, oczywiście, o zdrowie, ale i o zabawę w tym przypadku. Tak. Run for fun i tak jak nasi piłkarze a propos, bo liczy się sport i dobra zabawa. I uważam, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby pojawić się na tym biegu z dziećmi. To będzie naprawdę fajny pomysł na taki spóźniony prezent na Dzień Dziecka. 5 kilometrów naprawdę można przetruchtać z dzieckiem, prawda, Paweł? No można. Może nie jest, z jakimiś tam supermaluchami. Bardzo bezpieczny dystans, a poza tym jest taki limit czasu, że nawet jak się przejdzie w 50 minut, chyba tam jest taki limit koło godziny, czyli umówmy się, że to jest 10 minut na kilometr, to można po prostu przejść. No to dobrze. Zapraszamy na Color Run i zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży marki Brubeck albo dla biegaczki, albo dla biegacza. W jego skład wchodzą dwie bluzy, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa oraz komin. Do tych nagród dołączamy zestaw wyrobów medycznych Idee Farm i książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Wartość nagród to aż 955 zł. Co trzeba zrobić, żeby je wszystkie wygrać? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie, Paweł, i... Bieganie i przyjemność po prostu i zabawa. Bieganie i zabawa. Bieganie i zabawa. I wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30 i szybko zapraszamy na bieganie, Paweł. Tak, ja zapraszam oczywiście na biegowy piknik rodzinny do Białej Podlaski. 7 rodzinny piknik 10 czerwca. Tam są biegi oczywiście dla dzieci, o których mówiliśmy, ale też biegi na 5, 10 i 15 kilometrów. W imieniu klubu Biegacza Biała zapraszamy. Dawno nie informowaliśmy, co ciekawego dzieje się w biegach na orientację, a szkoda, bo ostatnie tygodnie były niezwykle interesujące. Pod koniec maja w całej Polsce, ale i w kilkudziesięciu krajach na świecie obchodzono World Orienteering Day, czyli Dzień Biegania z Mapą. Obchody miały charakter czynny. W ponad 20 polskich miejscowościach startowało łącznie ponad 3000 osób. Znakomity wynik, biorąc pod uwagę, że zarejestrowanych w Polskim Związku Orientacji Sportowej zawodników jest o połowę mniej. No, najwyraźniej nasze audycje skutecznie przyczyniają się do popularyzacji tej dyscypliny, a w miniony weekend było inne Święto Orientacji, czyli Puchar Najmłodszych. Blisko 500 dzieci, młodzieży do lat 14 rywalizowało w sprincie, biegu klasycznym i w sztafetach świetnie zorganizowanych przez klub Junior Ochędzyn. To jest powiat wieruszowski, niedaleko Wielunia. Starsi też mają gdzie się ścigać. Już w ten weekend Mistrzostwa Polski w sprincie i sztafetach sprinterskich w Szczecinie, ale o tym następnym razem. Tak, Pawle? Przypominamy wszystkim o akcji Biegam, bo lubię, która mimo wszystko, mimo pogody takiej 30 stopni wciąż trwa, także przez cały tydzień, gdziekolwiek jesteście Państwo w 100 lokalizacjach, przypomnę, jest akcja Biegam, bo lubię, a przy okazji w tą sobotę jest piknik olimpijski, gdzie można również wziąć udział między innymi w sztafecie do Buenos Aires, także serdecznie zapraszamy na tak. Będzie to możliwość biegania na bieżniach, które są tam rozstawione. Tak długo będziemy biegli, aż dobiegniemy do Buenos, do włoskiego Buenos. A propos biegam, bo lubię i naszych zajęć, to przypominamy, że są to zajęcia bezpłatne pod okiem profesjonalnych trenerów. Odbywają się w całej Polsce. Zapraszamy początkujących, ale już tych biegaczy, którzy nieco biegają. Upały wracają, ale biegać nie przestajemy. O pogodzie za chwilę, a biegam, bo lubię, wraca za tydzień 17.20. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Jest 17:30. Anna Zaleśna-Sowera. Prokuratorzy kończą pracę na składowisku odpadów w Zgierzu. Przez kilka dni zabezpieczali próbki spalonych odpadów, robili zdjęcia. Składowisko strawił pożar, który wybuchł pod koniec maja. Akcja gaśnicza trwała ponad tydzień. Władze Zgierza wstępnie oszacowały jej koszty, mówi prezydent Przemysław Staniszewski. Koszty były wyliczone na 200 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o koszty związane z pomocą dla strażaków, przekazywaniem chociażby paliwa. Woda to 110 tysięcy. Pożar gasiło 1100 strażaków. Prezydium Sejmu postanowiło obniżyć o połowę na 3 miesiące uposażenie poselskie Sławomirowi Nitrasowi z Platformy Obywatelskiej. Władze Sejmu uznały, że polityk, przerywając wczorajsze wystąpienie premiera, naruszył powagę Sejmu. Zdaniem Nitrasa kara to przejaw nękania go przez polityków PiSu. Paralotniarz odpowie za naruszenie przestrzeni powietrznej terminala LNG w Świnoujściu w Zachodniopomorskiem. Mężczyzna tłumaczył, że nie wiedział o ograniczeniu lotów nad gazoportem. Za złamanie prawa lotniczego grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 36 tysięcy euro w gotówce znaleźli karabinierzy w kościele w Rzymie. Wezwał ich ksiądz, który znalazł podejrzaną paczkę. W konfesjonale były pieniądze w plastikowych torbach. Policja wyjaśnia sprawę znaleziska. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dobre wiadomości dla kierowców. Ceny na stacjach zaczęły topnieć. Na razie jednak spadki są symboliczne, mówi Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. Od początku czerwca ceny benzyny oleju napędowego w hurcie potaniały o ponad 10 groszy na litrze netto, dlatego też na części stacji wraz z nowymi dostawami paliw już notujemy obniżki. Na razie w skali całego kraju są to korekty od 2 do 3 groszy na litrze. Zdaniem analityków przełomowe może być spotkanie Rosji i krajów kartelu OPEC w Wiedniu 22 czerwca. Tam zapadnie decyzja o ewentualnym zwiększeniu wydobycia, co przełożyłoby się na niższe ceny ropy. Zdaniem Urszuli Cieślak przegłosowana wczoraj w Sejmie opłata emisyjna podbije ceny paliw, bo producenci przerzucą ją na klienta. To 80 zł od każdego 1000 litrów benzyny i oleju napędowego. Polskie koncerny PKN Orlen i Lotos deklarują jednak, że opłatę wezmą na siebie. Adam Abramowicz, kandydatem na rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, to poseł PiS kojarzony z małym biznesem, powiedziała Polskiemu Radiu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zgłosiliśmy kandydaturę pana Abramowicza, który jest posłem, natomiast przez wiele lat, właściwie całe swoje zawodowe życie, to jest działalność gospodarcza związana ze środowiskiem małych przedsiębiorców. Teraz na kandydaturę muszą się zgodzić przedstawiciele przedsiębiorców. Kolejnym etapem jest wniosek do premiera, który powołuje rzecznika na 6-letnią kadencję. Instytucja rzecznika to jedno z założeń tzw. konstytucji biznesu. Będą dopłaty do czynszów. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy Mieszkanie na Start. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń mówi, że dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria. To kryterium dochodowe zapisaliśmy dla gospodarstwa jednoosobowego jako 60% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, a każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym to 30 punktów procentowych więcej. To w praktyce oznacza, że ten program obejmie naprawdę gigantyczną liczbę osób. My liczymy, że to będzie około 30 tysięcy rodzin każdego roku. Program ma zacząć działać w 2019 roku. W zależności od zamożności i lokalizacji beneficjentów, czynsz ma być zmniejszony o minimum 307, a maksymalnie nawet 561 zł. Państwo ma dopłacać do czynszów przez 9 lat. Indeks WIG20 na zamknięciu rośnie 0,62%, indeks WIG 0,30% nad kreską. Waluty: euro kosztuje teraz 4,26, frank szwajcarski 3,67, dolar 3,61, a za brytyjskiego funta płacimy 4,84. Dzisiaj w nocy nie powinno padać, zachmurzenie bowiem będzie małe lub będzie zupełnie bezchmurnie. Temperatura minimalna od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 będzie w centrum, 14 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki 2018. Nagrody dla najlepiej rokujących artystów do 30 roku życia. Przyznamy je w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca. Więcej o konkursie na stronie talentypolskieradio.pl oraz w trójkowej audycji Wykrywacz Talentów to w środę o 10.30. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sam bary.

pomoc w znalezieniu odpowiedniej opieki lekarskiej. Program Bohaterowie Naszej Przyszłości. Prezes Fundacji Kultura Memorie Hanna Nowakowska. To praktyczna pomoc, czyli 850 zł, które jest przeznaczone dla osób, które były powstańcami warszawskimi. Praktycznie to wygląda w ten sposób, że powstaniec zgłasza się do nas z wnioskiem o to, że chce otrzymać te pieniądze. Ostatnie lata to już nie bardzo, 12 lat temu odeszła moja żona, też zresztą powstaniec. Cały się zdrowa jak ryba, nagle guz w mózgu, 3 miesiące i koniec. A 6 lat temu córka na to samo. Więc to na pewno miało już wpływ pewien na moje samopoczucie, ale ratujmy właśnie to, że zawsze miałem pogodne usposobienie. Jest to kolejna forma wsparcia biznesu państwowego dla weteranów naszej niepodległości. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Dla tych, którzy odważyli się ryzykować swoje życie, poświęcić swoje zdrowie, abyśmy my byli wolni. Ja jestem neurologiem. Jest takie choroba Alzheimera i inne, które powodują zaburzenia pamięci. Człowiek, który nie ma pamięci, nie wie, kim jest. Jest człowiekiem, ale on nie wie, kim on jest. On niczego nie pamięta. To samo można przenieść do narodów. Jeżeli spojrzymy na historię, to cały szereg narodów zginął, nie mając tożsamości własnej. Jeszcze jest taki mądry wierszyk. Nie zawsze bywa smutku odbiciem, gdy się rzęsiste łzy leją. Czasami w sercu łamie się życie, a jednak usta się śmieją. I tak trzeba, no. Wniosek o przyznanie świadczenia można znaleźć pod adresem powstańcy44.pl, a także w siedzibach organizacji kombatanckich w Warszawie. Można też zadzwonić pod numer 606 157 208, a wnioski można składać do 30 czerwca. Decyduje data stempla pocztowego. Przypominam, to Muzeum Powstania Warszawskiego i program Wsparcie dla Powstańców Warszawy pod hasłem Bohaterowie Naszej Przyszłości. Tu Trójka, na zegarach 17.42. Za chwilę Magdalena Uchaniuk-Gadowska zaprosi Państwa na Puls Trójki. Dzisiaj o wysypiskach śmieci, o ostatnich pożarach. Zdaje się, że dzisiaj płonie znowu jakieś wysypisko. To ważny temat, który zostanie poruszony w rozmowie z wiceministrem środowiska. Gościem Trójki za chwilę będzie Sławomir Mazurek. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you the song which rights my wrongs, in you the fullness of living, the power to begin again from right now. In you, in you. Puls Trójki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami studio gość, pan Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, odpowiedzialny między innymi za gospodarkę odpadami. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kolejne pożary cały czas słyszymy, między innymi wczoraj Zabrze, Piekary Śląskie, kilkadziesiąt, ponad 70 pożarów składowisk śmieci od początku tego roku. Dlaczego te pożary się pojawiają? Czy to mafia śmieciowa działa na polskim rynku, czy dopiero ją zauważamy? Kiedy porównujemy ilość pożarów, które były w zeszłym roku i porównujemy do tego miesiąca, w którym teraz jesteśmy, ta ilość jest naprawdę znacząca. W związku z tym podjęliśmy stosowne działania, pracują zespoły, ale z problemem palących się śmieci i nieprawidłowości w gospodarce odpadami walczymy już od 2 lat, stosując konkretne zapisy. Przekładowujemy też projekt, już go wdrożyliśmy w styczniu. To jest projekt bazy danych odpadowej, specjalnego narzędzia elektronicznego, który będzie śledził masę odpadową. Uruchomiliśmy pierwszy rejestr i dzięki niemu już udało się znaleźć 350 milionów. Takie mamy informacje, tych środków, które nie wpłynęły do budżetu. Czy możemy mówić o mafii śmieciowej? To, co dzieje się teraz na tych wysypiskach, składowiskach, magazynach śmieci, bo tego jest wiele. Skala zjawiska, natężenie zjawiska pokazuje, że konsekwentnie realizowana polityka walki z patologiami powoduje też reakcje grup przestępczych, ponieważ z naszych obserwacji, z informacji, które do nas docierają, i z tych obserwacji pożarów, ilości tych pożarów, które mamy ostatnio, można domniemywać, że są to zorganizowane grupy przestępcze, mafia śmieciowa, ponieważ praktyki, które są stosowane w tym obszarze działalności gospodarczej, są bardzo podobne do tych, które znamy z karuzeli VAT-owskich, które znamy z mafii paliwowej. Stosuje się słupy, stosuje się podmioty, które nie są w stanie finansować działalności. Są to potem, jak się okazuje, bezrobotni emeryci albo inne osoby, które nie mają środków, żeby zagospodarować. Czy są jakieś naciski na pana ministra, na urzędników, jeżeli chodzi o tę sferę? Wszelkie typu sytuacje, jeśli się pojawiają, są zgłaszane stosownym organom. Mówił pan o słupach i o tym, że wielokrotnie dane wysypiska śmieci, dane składowiska zmieniają swoich właścicieli. Czy tutaj mają zamiar państwo wprowadzić jakieś nowe zapisy? Było to też ogłaszane na konferencji prasowej. Pan premier wskazał, że gwarancja finansowa może być tym narzędziem, które będzie sprzyjać poprawie sytuacji w... A co to znaczy gwarancja finansowa? Gwarancja finansowa to jest tak, jeśli ktoś chce się zajmować gospodarką odpadami, chce magazynować odpady, magazynuje w celu doprowadzenie do recyklingu, no bo nie ma innego sensu magazynowania odpadów, jak tylko takiego racjonalnego oczywiście, a nie przestępczego procederu, żeby te odpady poddać recyklingowi. W takiej sytuacji, jeśli ten podmiot chce to robić, no to musi mieć odpowiedni kapitał. Jeśli tego kapitału nie ma, to dlaczego bierze się? Więc musi być ta gwarancja, jak jest w innych obszarach, jak jest w różnych rzędu wszędzie. To by miały być te gwarancje finansowe? Adekwatne do wysokości tego biznesu, do ewentualnych kosztów zagospodarowania tych odpadów, jeśli one nie zostałyby właściwie przetworzone. 5-10% wartości spółki czy majątku spółki? Wartości tych odpadów, które chce się przetworzyć. 5-10-20%? To jest 100% tego, co jest wartością. Oczywiście to będzie gwarancja finansowa lub gwarancja bankowa lub inny instrument, który zabezpieczy nas przed tym, żeby potem koszty tego nie ponosił Skarb Państwa, nie ponosił samorząd, nie ponosił, żebyśmy my Polacy nie ponosili. A jak pan upatruje przyczyny? Dlaczego teraz jest taka skala, jeżeli chodzi o te pożary? Dlaczego to teraz wybuchło? Na pewno takim czynnikiem może być sytuacja na rynku chińskim, że tam zamknął się rynek, ale zamknął się rynek chiński, otworzył się rynek pakistański, więc musimy o tym pamiętać, że zawsze jeśli jest zapotrzebowanie na odpady, znajdzie się miejsce dla nich. To, że jest ta skala tych pożarów, wynika z tego, że prowadzimy konsekwentną też politykę i doszczelniamy system. Każda nasza ustawa, którą wprowadzaliśmy, każda ustawa odpadowa miała w sobie zaszyte przepisy antymafijne, przepisy, które walczyły z patologiami. Mieliśmy sytuację, w której okazywało się, że z pustych dokumentów wynikało, że wszyscy Polacy używają skrzynek drewnianych i łubianych na zakupy w wielkiej ilości. Tak? To oczywiście było bzdurą, no ale to też była potrzeba zmiany przepisów, tylko szereg innych. Tutaj dużym takim narzędziem będzie baza danych. No w sytuacji, kiedy śledzimy masę odpadów, kiedy mamy informacje w bazie elektronicznej, możemy te wyniki krzyżować, możemy prowadzić kontrolę, no to domyślam się, że niektóre środowiska, na niektóre środowiska pod strach. Pięknie pan mówi, jest pan taki przekonywający, a z jednej strony to wszystko jest bardzo poważne, bo mówimy o mafii śmieciowej, ale przecież jeżeli chodzi o środowisko i o ekologię, to te pożary na pewno w dużym stopniu zaszkodziły. Do tych pożarów nie powinno dojść. Sytuacja Zgierza pokazuje, że w tym przypadku akurat mówiąc delikatnie, niefrasobliwie wydano decyzję tutaj na takie na magazyny, które akurat płoną w Zgierzu. Rozumiem, że to wydaje. Wydają, tu wykuje starosta. Starosta wydał, miał informację od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, że znajdują się tam nielegalnie przywiezione odpady. Inaczej podobnie było w Studziankach, gdzie z kolei też firma była, inaczej samorząd był informowany o tym, że ta instalacja, która tam jest, nie spełnia 10 warunków, żeby mogła legalnie działać. I wojewódzki inspektor środowiska może tylko informować i nie ma tego narzędzia. Dlatego konieczne jest w ramach tego pakietu także będziemy wzmacniać Inspekcję Ochrony Środowiska tak, żeby inspektorzy ochrony środowiska... To ma powstać swoista policja ekologiczna? Jak to ma wyglądać? Był taki moment, kiedy jedna z dużych gazet straszyła Polaków, że o 6 rano będziemy wchodzić i sprawdzić, czy właściwie segregują odpady. I straszyli zielonymi ludzikami. Oczywiście nie chodzi o to, chodzi o to, żeby walczyć z patologiami. Uczciwi przedsiębiorcy nie mają się czego bać. Tam, gdzie mamy informacje także o dużym procederze, jakim jest nie tylko palenie śmieci, ale także wwożenie odpadów w żwirowiska, mieszanie odpadów. Duża firma, która obsługuje Warszawę, dopuściła się takiego procederu. Nasi inspektorzy złapali ciężarówkę, która wiozła odpady komunalne, które miały być przysypane żwirem, gruzem. Ale co się stało? Kierowca odjechał, bo nawet nie mieliśmy prawa zatrzymania ciężarówki, policja nie zdążyła przyjechać. Ale okazało się, na drugi dzień zrobili to samo. Byliśmy już wtedy z policją, udało się zatrzymać, sprawa jest w toku. Czyli instrumenty są, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom. Ale nie zawsze są na tyle skuteczne, żeby przeciwdziałać w znaczący sposób. Nawet jeśli udawało się bardzo często takie sprawy namierzyć, prokuratura podjęła działania, to sądy umarzały. Często też prokuratorzy umarzali, ponieważ były to przestępstwa przeciwko środowisku, więc uważano, że jest niska szkodliwość społeczna czynu. Nie miano, osoby, które wydawały takie orzeczenia, nie miały tej świadomości chyba, albo wyobraźni, że jeśli te odpady będą leżeć, będą podpalane, będą grozić środowisku. Szanowni Państwo, my takie pożary gasimy, z tego są odcieki, jest emisja do atmosfery, to nie są sprawy drobne i są naprawdę ważne. Mówimy teraz o całej tej gospodarce odpadami. Jakiego rzędu to są kwoty? O jakich pieniądzach mówimy? Szarą strefę szacujemy na 2 miliardy złotych, od 1,5 do 2 miliarda złotych, ale to są szacunki. Może być większa z uwagi na to, że szereg patologii cały czas funkcjonuje. Nasz przeciwnik jest dość sprytny, ale my jesteśmy jednocześnie zdeterminowani, żeby z tymi patologiami walczyć i każde sygnały, które do nas docierają, są sprawdzane. Inspektorzy jeżdżą na kontrolę. Ważne jest to, żeby mogli robić to nie tylko od 9 do 16, chociaż już dziś mają dyżury i są o 4 czy o 3 w nocy, tak jak było to w Trzebini, gdzie wojewódzki inspektor Małopolski, pan Ciećko właśnie był też obecny na miejscu. Była też obecna instalacja do monitorowania skażeń. Po co składować te odpady, magazynować je przez okres 3 lat? Dlaczego tak długo można to w Polsce robić? To jest za długi okres. Chcemy to zmienić. Uważamy, czas? Że po to się powinno tylko składować odpady, żeby one trafiły do recyklingu. Nie rozumiem 3-letniego okresu. Będziemy to zmieniać. Na jaki okres uważa pan byłby odpowiedni? Jaki okres? Ja uważam, że pół roku do roku to jest właściwy okres. Oczywiście będziemy też konsultować ten projekt tak, żebyśmy zrobili to w sposób skuteczny. Minister Szyszko odpowiada za to, co dzisiaj dzieje się w Polsce. To słowa Andrzeja Halickiego, które wypowiedział odnośnie tych pożarów i podaje dane. W 2017 roku, kiedy pan Szyszko kierował resortem, wydano 226 zgód na tak zwane transgraniczne przemieszczanie się odpadów, a także podaje liczby, że cały czas ta liczba zwiezionych odpadów wzrasta. W 2017 roku 733 tysiące ton, a w 2014 niewiele ponad 300 tysięcy. Dlaczego tak wzrasta liczba zwożonych odpadów do Polski? Ostatni okres pożarów stał się okazją dla niektórych grup anonimowych ekspertów lub pewnych grup politycznych do tego, żeby siać dezinformację i fałszywe oskarżenia. Ponieważ to, o czym my mówimy, mówimy o nielegalnych odpadach. To, o czym mówią politycy Platformy Obywatelskiej, to są odpady przywiezione do Polski, tak naprawdę surowce przywiezione do Polski, mylą też ilość wydanych zgód z ilością odpadów, które do Polski przyjeżdżają. Te odpady jadą bezpośrednio do instalacji, gdzie mają być przetworzone. Ale po co nam więcej śmieci, panie ministrze? My nie potrzebujemy, my musimy lepiej segregować. Nie będziemy, nasze instalacje do przeróbki, do recyklingu nie będą potrzebować wtedy odpadów z zagranicy. Oczywiście tutaj główny inspektor ochrony środowiska jest bardzo pryncypialny. Kończy się to często tak, że przedsiębiorcy oskarżają i przegraliśmy ostatnio sprawę dotyczącą sprowadzenia drewna poużytkowego do Polski, starych mebli, ale sprowadzamy też bardzo wartościowe produkty, takie jak złom, jak przepracowane oleje, jak żeliwo, jak właściwie przygotowane plastiki do tego, żeby one były poddane recyklingowi. I my mówimy tu tutaj o 377 tysięcach ton, a nasi sąsiedzi Niemcy sprowadzają takich właśnie odpadów, o których ja powiedziałem, czyli surowców do przetworzenia 6 milionów ton. W skali Unii Europejskiej państwa przyjmują 18 milionów ton właśnie, ale to są nie tyle odpady, które płoną, bo jak powiedziałem, stal nie płonie, tylko to są surowce, które są przekazane do przetworzenia. Więc ta próba dezinformacji, fałszowania, zacierania obrazu, mam wrażenie, że jest próbą przykrycia swoich własnych błędów. Powiedział pan, że płonie także zakład w Warszawie. Tak, to już drugi raz w Warszawie w ostatnim czasie. W ostatnim czasie na Wilanowie zapłonęły odpady gabarytowe, szafy, które po prostu akurat w tym miejscu, w którym nie było monitoringu wizyjnego. Duża międzynarodowa korporacja, też pożar się wydarzył. Dzisiaj mówimy o zakładzie, za który odpowiada miasto stołeczne Warszawa, NPO, także tak, NPO na ulicy Kampinoskiej 1. Warszawa jest bardzo złym przykładem na gospodarkę odpadami. Mimo tego, że w całej Polsce segreguje się odpady na odpowiednie frakcje, tutaj się tych odpadów nie segreguje. A Warszawa wiedziała o wejściu rozporządzenia. Ale to myśli pan, że ktoś celowo podpalił te odpady w Warszawie, czy jednak to mogło być samo? To będzie. Tam jest, mimo tego, że instalacja w Radiowie jest zamknięta, sąd wstrzymał naszą decyzję, wstrzymał decyzję głównego inspektora ochrony środowiska z uwagi na to, że spółka mogłaby ponieść koszty takiej decyzji. Z tego, co pan mówi, wyłania się taki obraz, że ministerstwo i inspektoraty środowiska chcą walczyć, a mają związane ręce. Przez kogo? Te ręce rozwiąże pan premier Morawiecki, pan minister Henryk Kowalczyk, który jest bardzo mocno zaangażowany w ten proces. Przyjeżdżając do państwa, podpisywałem dokumenty, które trafią do pana ministra Henryka Kowalczyka. Będą poddane konsultacjom. No i co tam potem będzie, panie ministrze? Będą te elementy, o których mówił pan premier, ale także wiele innych, które pozwolą nam skutecznie walczyć. A z którego pan jest najbardziej dumny? Myślę, że wzmocnienie inspekcji, bo dużo o tym mówiliśmy. To był bardzo trudny projekt, ale też cieszę się z gwarancji finansowych. Mówił pan Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska odpowiedzialny za gospodarkę odpadami. Za parę miesięcy porozmawiamy, zobaczymy, jak przepisy się wdrażają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 49-calowy telewizor LG tylko za 1799 zł. Lub ekspres automatyczny Siemens tylko za 3099 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.